وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی تخویفی اخروی اللہ تعالیٰ ذکر کئی اور اس طور تخویفی دنیاوی نا او زجر دے پہ انکار دا قیامت پاننی. وما ينظر هؤلاء او انتظار نکی دا خلق الا صيحة واحدة مگر دا غجوی چغی. دا دین مراد نبخی اولات مراد دا چی دا دنیا بورا نشی. اللہ تعالیٰ دیو انتظار نکی مگر دا چغی ایوی دا اولنش پیلی ما لها من فواق چی نشتر دا غیر پارا هیچ حسار ایدل. فواق حسار ایدل دا غیر پارا نشتر دی. فواق ویلے کی گی چی کلا یو اوخا یو غوالنگ گی او اغا یو زل اول وشلیشی او بیا غی تا بچه ور پریک دی دلگ وقت دا پارا چی کلا اغا غولانس کی فی را پریدی شودا را پریک دی نو بیا اغا اول وشی اغا لک ٹیمی معمولی سرور پینزال سکن دی نو مالا ها من فواق نو دی دا پارا حساری دل نمرا لگ وقت حساری دل با هم دا دی دا پارا نی. وقالو او ویدیو ربنا ای رب زمانگا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. دا هم زجر دی پا استحزا کولو پا قیامت پسی کل جرامخ کی آیتون نازل شل چی قیامت برا شی او دیو تا و بیا هیت قسم محلت میلاو نشی نو دیو استحزا وقلدا ویزا ویک تچ مونږ د کوم عذاب نه یری هغه مونږ ته ذره والا. وقالو او وی دیو ربنا ای رب زمونږه عجل لنا ذره کی مونږ ته قطنه برخه زمونږه قبل یوم الحساب مخکې د ورځې د حساب کتاب نه. دو مطلبونه مفسرینو دی بیان کړی دی. یو قول مفسرین داره چې قطنه قبل یوم الحساب عجل لنا قطنه قبل یوم الحساب دین مراد حصہ دا عذاب تی مراد دا پا دنیا کی. اللہ تا چی منگ تا کم سزا راکے نو آغا منگ تا پا دنیا کی راکا منگ منی عذاب راولا. یو قول لن پسرین دارے. دویم قول لن پسرین دارے چی دیو با استحضا کولا. وقالو اویل با دیو ربنا ایراب زمونگا عجل لنا قطنا راکی منگ تا زمونگا حصہ نیامتونا دا جنت قبل یوم الحساب مخکی دا حساب دورا دینا. دیو با زانت جنتیان ویل وی اللہ تعالی مونږ ته کوم برخه په جنت کې راکې او به کافران او دا خبره کوله په طریقې د استهزاء باندې. وی الله تعالی په جنت کې کوم نعمتونه دي پاغې کې زمونږ کوم برخه ده هغه مونږ ته مخکې مخکې راکې قیامت نه قبل یوم الحساب. او دغه سی تفسیر جلالین لیکلی دي. وقالو او دی وای ربنا ارب زمونږه عجل لنا قطنا راکې مونږ ته برخه زمونږه د دین مراد عمل نامې دي دغه مونږ تراکی په دنیا کې قبل یوم الحساب مخکې د حساب دور دینه. په دې ټولو خبرو کې د یو مقصد سو استهزاء کول. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذل ایدی انه اواب. تسلی ذکر کیږي نبی صلی الله علیه وسلم ته او نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی امر کوي په صبر کول باندې. دا خلق به تابسې مصاری کې بشاړي وکي خو ته به صبر کې. داود علیہ السلام یاد کا نور پیغمبران یاد کا اغی هم دا باطل پرستو په مقابله کې ډیر صبر کړو نو دغه ستوب هم صبر کې. اس بیر صبر کوا علا ما یقولون په صبر نشي دی وای. وذکر عبدنا او یاد کا بنده زمونږه داود علیہ السلام زل ایدی اغه همت والا انه اواب یقینا هغه ډیر ګرځیدون کې او الله تعالی ته زل ایدی درې سمانه قوت والا او زل ایدی همت والا. الله تعالی داود علیه السلام تر ډیر همت ورکړیو. یو ورځ به روجنی ولا بل ورځ به بوزو منځونه کې طریقه دا وه تر د نیمې شپې پورې به خوب کو او بیا به په درېمه حصه کې عبادت کو د شپې عبادت به کو او بیا په آخري شپږمه حصه کې بیا به آرام کو. دا د داود علیه السلام د روجې او د منځونو ترتیب. انه اواب یقینا دا ورګرځیدون کې او الله تعالی ته توبه وستون کې او الله تعالی ته. نور داود علیه السلام په شان د کې صبر وکې اغه تم قوم ډیر زیات تکالیف ورکړیو او مصیبتونه پر اغلیو خو لیکن اغه همت کړیو. اصبر علی ما یقولون صبر کو په صبر نه چې دوی وای. وذکر عبدنا او یاد کا بنده زمونږه داود علیه السلام زل ایدی همت والو یا قوت والو. انه اواب یقیناً دے دیر اور گردیدن کے اللہ تعالیٰ تا دیر اور گردیدن کے ان سخرنا یقینا تاوی کړی او مونږه الجبال غرنا معهود غسرا یسبحنا تسبیح به ویللا بالعشی والاشراق بالعشی د بیګای په وخت کې والاشراق او د نمر خاطر په وخت کې دې مخ کې تفصیل ویل شوې ده. الله تعالی داود علیه السلام د پاره غرونه تاوی کړی نو سحر او بیګای په دغه وختونه کې وي تسبیحات ویل د الله تعالی د الله تعالی د داود علیه السلام سره وي تسبیحات ویل او دا دو وختونه دا ذکر شوی دی ځکه دا دو وختونه ډیر زیات اهمیت وختونه دي. او طیر محشورتن او مارغان محشورتن دا غون کله شوی کل له اواب ټول هغه تر ګرځیدون کیو کل له یو قولم پسرین دار چې دا له زمیر راجره داود علیه السلام ته داود علیه السلام به کله تسبیحات شروع کړل نو مرغی به راجم شولې اغیبم د الله تعالی تسبیحات ویل. دویم مفسرین لیکلی دي دا کل له دا له زمیر راجی دی الله تعالی ته دا ټول الله تعالی ته ورګرځیدون کیو چې تسبیحات ویل غرونو هم تسبیحات شروع کړل مرغوب هم تسبیحات شروع کړل. دو قسم مخلوق دا ذکر شو یو غرونه او غرونه د الله تعالی په مخلوق کې ډیر زیات سخت دي او مرغی دا د الله تعالی په مخلوق کې نرم دي نو هغه سختو او نرمو دوانو د داود علیه السلام سره د الله تعالی تسبیحات ویلن. وشددنا ملکه او کلک کړی او مونږه بادشاهی دغې مضبوطه کړی او مونږه بادشاهی دغې و آتینا الحکمت او ورکړی او مونږه هغې ته پویه د دین و فصل الخطاب او فیصله کوونکی خبرې. فصل الخطاب اصل کې و الخطاب الفاصل داسې خبرې وي چې هغه فیصله کوونکی خبرې وي. مفسرین لیکلی دی و فصل الخطاب مختصر کلام او جامع کلام دا وکاو خبر بلند وی او مقصد به پاغی کډیرو او دغه سیم مفسرین لیکلی دی و فصل الخطاب د حمد و سنان او رستو اما بعدو کلمه ویل دغه هم پرې کې داخل نی و فصل الخطاب و شددنا ملکه او مضبوط کړي وکړه کړي او مونږه بادشاہی دغه و آتینا الحکمت ور کړي مونږه غیتا پویا د دین و فصل الخطاب او فیصله کون کی خبریں. و هل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا علی داود فزع منهم قالوا لا تخف. ورستو د صفات د داود علیه السلام نه الله تعالی ذکر کی ابتلا پاغه باندې مخ کی ذکر شول انه اواب دے الله تعالی ته رجوع کون کیو نو رجوع کوله په هر حالت کې الله تعالی ته رجوع کوله الله تعالی په دا امتحان راوسته الله تعالی پیدا امتحان ناست. الله تعالی پی امتحان ناست او تفصیل قرآن کریم په خپل دغه بیان کړی. وهل تا کنه به الخصم او آی راغلی د تا خبر او واقعا دغه جګړه کوونکو ایز تصور المحراب کله چې وختل دیو په دیوال د عبادت خانه باندې دو کسانو خپل مند کې جګړه او اختلاف راغلی داود علیه السلام عبادت خانه کیو د الله تعالی عبادت وکاو د عبادت خانی په دیوال باندې ورو ختل از دخلوا علی داود کله چې دی داخل شل په داود علیه السلام باندې ففزع منهم نو غبراو شو ردیونه نو قالو دیول لا تخف ما یریگا ځکه غبراو شو چې په دغه ورځ باندې دا د داود علیه السلام د عبادت ورځ د عبادت خانی دروازې بندې وي نو په دیوال باندې څوک راخیږي او دروازې بندي نو هغه خو یا غلی او یا د چا د قتل لپاره راځي نو داود علیه السلام دا غینه اویریده او بیا به اجازه ته داخليږي نو دا خامخا د یری خبره ده. ففزع منهم فزع هغې یری ته ویل کیږي چې د هغې اثرات په بدن باندې ښکاره شي نو کله چې د داود علیه السلام په بدن باندې اثرات ښکاره شول نو هغې ورته وویل لا تخف مه یریږه خصمانې مونږ دوه دعویدار یو خصمانې مونږ دوه خصمین یو او جګړه کوونکي یو. خصمان نه مراد په دې کې مدعی او مدع علیه ته مراد دي دا یو پرې بل باندې دعوه کړې ده بغا بعضنا علی بعض زیاتې کړی دی بعض زمونږ نه علی بعض په بعض نورو باندې فحکم بیننا بالحق نو فیصله وکړه تا زمونږ په میند کې بالحق حق فیصله رشتونی حق پیسلاو که ولا تشتت او د حد نه زیاتې مکه وحدنا الی سواء الصراط وحدنا او خودنا وکمونتا الی سواء الصراط د برابر لاري مونتا برابر لار او خیا او زیاتې مکه د مون سره حق فیصله وکا وس د فیصله د خصومت تفصیل بیانېږي ا خصومت یوم الدعی دی اول مدع علیه دی دا غی تفصیل سره ان هذا اخي دې په عبارت کې تقدیر دې دغه سره ولي کینو علاوه پویږي پاره باندې قال احدهما ویل یو تند دې دوونه په دې دوو کې یو تند خبر وکړه دا واست تفصیل له خصومت شو دا آیات تفسیر دې رخصمانی بغا بعضنا على بعض د فار د تفسیر واقع شه یو د دینه ویل ان هذا اخي دا زما ورور دې یو قول په سرین دار چې نسبی ورور او دویم قول لري چې نه د دینه مراد دینی ورور ته مراد دې ان هذا اخي قنند زما ورور دې له هوتي صعوبت 90 نعجه د دې یو کم سل ګړي دي ولی نعجه واحده او زما یو ګړه ده فقال نو دی وای اکفلنیها دا ما توس پارا د دې یو کم سل ګړي دي او زما یو ګړه ده او دا ما ته وای چې دا یو ګړه دې ما درک وعزنی فی الخطاب او زره ور دې دا په ما باندې په خبرو کور کی دا چالا کرے پسی هم دے او دغه سی وعذنی فی الخطاب د مالداری د وجنه دا په ما باندې زور ور دے بس دا هغه یو داوود او کله وای زمونږه او د مسله دا ده زما یو غړه ده او د دې یو کم سل غړي دي او دا سړی ما ته وای چې دغه یو غړه دې هم ما دراکا او دا زمانه چالا کم دے پسی هم دے او بل مالدار هم دے نو د مالدارۍ د وجې نه د فصاحت او د بلاغت د وجې نه په خبرو کې په ما باندې زورور هم دی دا خبره وکړله داود علیه السلام ته الله تعالی په امتحان وک داود علیه السلام د غبل نه پوښتنه ونه کړله چې ته سوې تحقیق ونه شو پوره نو قال ویل داود علیه السلام لقد ظلمک بسؤال نعجتک لقد ظلمک یقینا دا ظلم کړې په تا باندې به سوال نعجتی کا په سبب دا طلب کولو په سبب د غختلو د ګړې ستا باندې اعلان عاجی خپل ګړو ته دا چې دا استانه دا یو ګړه غواړي او د خپل ګړو سره یو ځای کوي نو د ظلم کړې په تا باندې و ان کثیر من الخلطاء او یقینا ډیر د شرکت کوونکو نه لیبغي بعضهم علی بعض خامخا ظلم کوي بعض ردون علی بعض فاضنور باندې الا الذين امنوا مگر آ کسان چی ایمان راوړل او عمل صالحات او عملونه کړ دي نیک نو وقلیل ما هم او لګ دي دي چی ایمان راوړی او عمل صالح کړی او هغه په یو بل باندې ظلم زیاتې نه کینو دا کسان ډیر زیات لګ دي خو نور عموما خبر دادا چی څوک شرکت کینو شریکان په یو بل باندې ظلم زیاتې کوي او ظن داود او ګمانو ک داود علی السلام انما فتنه چی قینن امتحان کړی دی مونږ په ده باندې په استغفر رب به نو بخښنه وغوښتله د خپل رب نه وخر راکعن او پرېوته راکعن رکو کوونکې و اناب او وګرځېده الله تعالی ته وګرځېده سجده یې وکړله او الله تعالی ته ور وګرځېده فغفرنا له نو بخښنه وکړله مونږ هغه ته ذالک رضا خبرې و ان له عندنا او یقینا د هغه لپاره عندنا زمونږ سره له زلفه خامخا نیز دیواله دی و حسن مآب او ډیر خیسته زیده را ورتلو ډیر خیسته زیده را ورتلو د دی آیات په تفسیر کې بعضی مفسرین چره خطا شوی دی او گوری اول آغا خبر کم چې کم خطا ده او بیا د آیات صحیح مطلب او معنا سره نو بیا تاغه کوم او خوبی ده شوله خو برحال بیا هم مفسرین لیکلی دی ډیر مفسرین د واقعې لیکلی دا واقعیا د اوریا لیکلی ده وای داود علیه صلوات و سلام یو ځل په یو مرغۍ پسې بره چته وخته اوچت یو چتو هغې ته وروخته په اوریا د اوریا په ښځه باندې نظر ولګېده هغې غسل کاو نو داود علیه صلوات و سلام په د هغې سره مینه محبت پیدا شو داود علیه صلوات و سلام دا اراده وکړله چې اوریا په څه ذریعه باندې قتل شي نو هغه به سختو جنگونه لیږه دیره پاره چې هغه شهید شي او قتل شي او د هغې ښځه د عدت د تېرېدو نه وروسته بیا په نکاح باندې واخلي نو یې داسې وشوله داود علیه صلوات و سلام اوریا چې دا یو پوجي و د ده او د ده په لښکر کې یو کس و نو هغه به سختو جنگونو لیگا تر دې پورې چې هغه شهید شو هغه قتل کلی شو او کله چې داغه د خزی عدت تیر شو نو بیا ورستو هغه په داود علیه السلام په نکاح باندې واغستله او سلیمان علیه السلام داغه نه پیدا شو دا وکړی کړی ده الله تعالی په داود علیه السلام باندې امتحان وکړ او یا الله تعالی دو ملائک په شکل خصمینو باندې راولېګل د انسانانو په شکل باندې داود علیه السلام عبادت کاو نو دا خبره او توکلله چې دا یو کس دا خبره وکړه چې د زما یو ګړه ده او د دې ګړې نه مراد تیرې وای خزتې مراد ده او د ده سلګړې یو کم سلګړې دي او دا وای چې مانه دا یو ګړه دي تراکا نو دا صحیح دي که نه دي نو داود علیه السلام ورته وی چې نه ده خو به تا باندې ظلم کړی دی ځکه چې ستا یوه ګړه ده او د دې یو کم سلګړې دي نو دا چې ستا نه دا ګړه غواړي نو دا یې ظلم کړی دی نو الله تعالی او تداخو وزن داود انما فتنه داود علیه السلام ګمانو کچ په ما باندې ازمی خو کړلی شو وای دا داود علیه السلام یو کم سل خزی وی او د اوریا یو خزا وه نو دغه یو خزا چې دغه یو وه او د یو کم سل خزی وی نو څنګه چې دغه یو سړی یو ګډه وه او دغه بل یو کم سل وی او هغه یو کم سل والا دغه یوې ګډې والا نه هغه یوه ګډه اخیستله هغې ظلم زیاتی کړی و نو داود علیه السلام پوه شو چې ما هم ظلم زیاتی کړی دی ځکه زما خو یو کم سل ښځې وي او د اوریا یوه ښځه وه هغه ما جهاد له ولېږه هغه هم شهید شو د هغې ښځه مې واخیستله دا ټولې خبرې چې دي نو دا ټول اقوال دا باطل دي دا بالکل باطل دي او دې ته ویله کېږي بکواسات داسې بکواسات دي هر چا چې لیکلي دي نو خطا یې لیکلي دي او غلط یې لیکلي دي دا خبرې صحیح نه دي بلکې صحیح تفصیل پر یې کدا دی او ظن داود انما فتناه او ګمانو که داود علیه السلام چې یقینا ازمیخو کومونږ په ده باندې د دې نه مراد څه شی دی هغه دا دی چې داود علیه السلام دغه یو کس نه تپوس وکړه او دغه بل کس نه یې تپوس نه دی کړی د مدعی نه تپوس شو او د مدعا علیه نه بیا تپوس نه دی کړلی شوی نو داود علیه السلام پوه شو چې ما باندې ازمیخ وکړلی شو د علاماتو ظاهریو نه داود علیه السلام دا فهم کړله چې دا یو سړی دا ظالم دی او دا بل یو مظلوم دی نو په ظاهری علاماتو باندې هغه فیصله وکړله د دې نه مراد دغه مقصد ته مراد دی او دویم قول له مفسرینو داری چې داود علیه السلام ځان له تقسیم کړی و د اوقاتو نو بعضی اوقات تقسیم کړی و د فیصلو دپاره او بعضی اوقات هغې کې وی د الله تعالی عبادت کوو ځان له عبادت به کوو انفرادي عبادت به کوو دغه دوه خصمین راغلل الله تعالی ورته دغه طریقه وښودله د هغې ضرورت او داود علیه السلام هغه وخت د فیصلو نه و یوه ورځ به د خلکو فیصلې کولې او په دویمه ورځ باندې بیا داود علیه السلام د الله تعالی عبادت به کوو په عبادت خانه کې به ناسو نو الله تعالی ورته دا وښودله چې دا تقسیم درې اوقاتو دا ستا په خپلې مرضۍ باندې کړی دی دا مناسب نه دی ځکه د خلکو ضرورت به وي د خلکو به جګړه راشي شرعي فیصلې ته او محتاج یې نو ته به په عبادت کې مصروف یې نو الله تعالی ورته دا وښودله نو ظن داود انما فتناه دا دوه اقوال دا پکې صحیح اقوال دي د مفسرینو او دغه بل قول چې چا ذکر کړی دی نو هغه صحیح نه دی او مفسرینو لیکلی دي په احادیث کې راغلی دي دا الله تعالی په نسبت باندې محبوب بنده هغه انسان دی او الله تعالی ته ډیر زیات نږدې هغه انسان دی چې هغه امام عادل دی د مؤمنانو مسلمانانو امام او مشر دی چې مسلمانانو فیصلې کوي نو دا به د الله تعالی د عرش د سوري لاندې د قیامت په ورځ باندې نو ای داود ته په خپل طبیعت باندې د خپل مزاج مطابق تقسیم د اوقات مه کوه بلکې ستا لپاره د نپلی عبادت نه د انفرادي عبادت نه د مسلمانانو په میند کې فیصلې کول دا غوره دي او په دې کې اجر او ثواب زیات دی ځکه دا اجتماعي کار دی نو ظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب دغه نه دا معنا مراد ده او یا ته دغه معنا مراد ده چې داود علیه السلام دغه یو کس نه تپوس وکړه په علاماتو ظاهریو باندې هغه پیسې راوکړله د ظاهری علامات نه داسې معلومیدله چې دا یو ظالم دی او دا بل مظلوم دی. خو داود علیه صلوات و سلام دا غبل نه تپوسونک او بعضی مفسرینو دا هم لیکلی دي چې دا هغه په دین کې دا جایز و چې د یو نه پوښتنه وکړي او دا بل نه اړوم نه کی. نو خود پاتې شو دغه بله معنا چې چا کړی ده چې د اوریا په ښځه باندې دا عاشق شو او محبت پیدا شو. د انبیا علیه صلوات و سلام په باره کې دغسې خبرې کول د دې نه حیا په کار ده چې له دې نه ډډه وشي. نو الله تعالی دغه واقع بیان کړه ان هذا اخي بیا ته غوږ شئ. وهل اتاک نبأ الخصم او آی راغلی تا ته خبر دغه جګړه کوونکي تصور المحرام کله چې هغه وروختل په دیوال د عبادت خانې باندې اذ دخلوا على داود کله چې داخل شول دی په داود علیه السلام باندې ففزع منهم نو داود علیه السلام غبراو شو ویرې د داغینه قال دیویل لا تخف ما یریگا خصمانی مونږ دوه داویدار یو بغا بعضنا علی بعض زیاتې کړې بعض زمونږ په بعض نور باندې فاحکم بیننا بالحق فیصله او کدوم په میند کې حق فیصله ولا تشتت او د حد نه زیاتې م کوه وهدنا الی سوای صراط او خودنه وکړه مونږ ته دغه برابرې لارې ان هذا اخی یو پکې ویل دا زما ورور دی لهو تسعو و تسعون نعجتن د دا یو کم سلګړي دي ولی نعجت واحده او زما یوه ګړه ده فقال دی وی اکفلنیها را کمال دغه یوه ګړه ما ته را وسپاره وعزنی فی الخطاب او زورور دی دا ما باندې په خبرو کې د مالدارۍ د وجې نه یا د فصاحت او د بلاغت د وجې نه. نو قال داود علیه السلام لقد ظلمک یقینا د ظلم کړی دی په تا باندې بې سؤال نعجتک په سبب د طلب کولو د ګړې ستا باندې الی نعجه د خپلو ګړو سره و ان کثیرا من الخلطاء او یقینا ډیر د شرکت کوونکو نه ده یبغی بعضهم علی بعض خامخا ظلم کوي بعضې ردونه په بعضې نورو باندې الا الذین آمنوا مګر هغه کسان چې ایمان یې راوړلې وه وعمل الصالحات او عملونه کړي دي نیک په طریقه د پیغمبر باندې وقلیل ما هم او لږ دي دغه خلک چې ایمان نه وړي او عمل صالح وکړي یو بل باندې ظلم زیاتې ونه کړي نو دا ډیر زیات کم خلک دي. وظن داود او ګمانو که داود علیه السلام انما فتناه یقینا چې امتحان کړی دی مونږ په ده باندې فاستغفر ربه نو بخښنه یې وغوښتله د خپل رب نه وخر راکعه و اناب او پریوته راکعن رکو کوونکی او اناب او ور وګرځېده الله تعالی ته فغفرنا له بخښنه وکړله مونږ هغه ته ذالکه دغه خبرې ګناه یې نه ده کړی. مخکې بار بار دا مونږ ویل دي استغفار دا مستلزم ګناه له نه دی لکه څرنګه چې انسان لیټرین تشناب ته لاړ شي او بیا تشناب نه راوځي نو یې غفرانه که. او بل حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم به کله سلام وګرځاو نو درې ځله به استغفر الله استغفر الله استغفر الله نو ولې کومه ګناه یې کړې ده. انبیا علیه صلوات وسلام چې استغفار وی نو دا تعبدن وی دا تعبدن وی دا د ګناه د وجې نه نه بلکې استغفار د انبیا علیه صلوات وسلام دا عبادت دی او د عاجزۍ د وجې نه دا الله تعالی ته توبې وباسي استغفار وی. نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې راغلی دی په حدیثو کې انی لاستغفر الله فی الیوم 70 مره. نبی علیه السلام به په یو ورځ کې په یو مجلس کې سل کرته او یا کرته استغفار وایه خدا تعبد و دا عبادت و ان له عندنا و یقینا در پاره عندنا زمونږ سره له زلفه خامخان دیواله و حسن مآب او خیسته زیر ورتلو یا داود ای داود علیه السلام انا جعلناک خلیفه فی الارض یقینا تا گردولې مونږه خلیفه فیصله کوونکې فی الارض فزمای کی فحکم بین الناس بالحق نو فیصله کوا تا په میند خلکو کې بالحق حق فیصله ولا تتبع الهوا او تاویداری مکو د خواهشاتو فیذلک عن سبیل الله نو وا بړی تا در د لارې د الله تعالی نه څوک چې خواهشاتو تاویداری کوي نو د الله تعالی د دین نه بیا بل طرف ته اوړي ان الذين يذلون عن سبيل الله ان الذين يقيننا كسان يذلون عن سبيل الله چې اوړي د لارې د الله تعالی نه دین د الله تعالی نه لهم عذاب شدید داغر پر عذاب سخت دی به مانسو یوم الحساب په دیو جوان دی چې هر کړه دی هغه ورځ د حساب کې ده چا چې د حساب کتاب ورځ یې کړی ده او د خواهشاتو تاویداری کړی ده او د الله تعالی د دین نه بل طرف دا غوښتی دی نو د هغه لپاره سخترین عذاب دی لهم عذاب شدید د هغې لپاره د عذاب سخت بیمانسو یوم الحساب په دې وجه باندې چې هر کړی او دیو چې هر کړی دی نه یوم الحساب ورځ د حساب کتاب چې د حساب کتاب ورځ هیر کی او د خواهشاتو تاویداری وکړي د الله تعالی د دین نه بل طرف ته واوړي نو دا غیر پاربیا سخترین عذاب دیں.